ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य श्रील नित्यानंद प्रभु और श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा के अनुसार इस संघ का उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन. कीर्तन का अर्थ है कृष्ण कीर्तन. कीर्तनीय सदा हरि ही. किन का कीर्तन करना चाहिए? कृष्ण. और केवल कृष्ण कीर्तनीय है जो कृष्णेतर वस्तुओं को में रुचि लेते हैं. तो ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय नहीं है. कृष्णेतर का मतलब सब कुछ जो जगत में है, जो हम भू धारण से सोचते हैं, उसका कोई संबंध नहीं है कृष्ण के साथ. इस मायक जगत में हम सब कुछ देखते हैं कृष्ण ही तरह जैसे. वास्तव में सब कुछ कृष्ण का संबंध में है, लेकिन हम कृष्ण को भूल करने के लिए इस भौतिक जगत में आया है. और इसलिए भगवान कृष्ण हर कण कण में उपस्थित होने के भी हम किसी जगह में कृष्ण नहीं देखते. इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का उद्देश्य है कीर्तन करना, अंध जगत को प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश देने के लिए. नित्यानंद प्रभु आए हैं इस भौतिक जगत में. इनके प्रभु, प्रभु नित्यानंद, इनके प्रभु महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ, और दोनों एक साथ नदिया और भारत और पूरा विश्व में कीर्तन प्रचार करते हैं. और कीर्तन प्रचार का मतलब नाम प्रचार, भगवान का नाम गुण रूप लीला का प्रचार करते हैं. और चैतन्य महाप्रभु वे ही स्वयं कृष्ण है गौर रूप में. और चैतन्य महाप्रभु का नाम रूप गुण लीला भी कीर्तित होना चाहिए. तो कम से कम भारत में और अभी पूरी पृथ्वी में सब कृष्ण नाम जानते, कम से कम कृष्ण का नाम सुनने हैं. और कि कृष्ण भगवान है बहुत सारे लोग सुन लिया है और उसमें विश्वास भी है. तो पूरा विश्वास या आधा विश्वास, दृढ़ विश्वास या हल्का विश्वास, बहुत लोग कृष्ण में विश्वास करते हैं. लेकिन कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो एक ही कृष्ण है, तो इस विषय में बहुत कम लोग का ज्ञान है. और कि नित्यानंद प्रभु बलराम है, तो बहुत कम लोग जानते हैं. तो इसलिए इसको का एक उद्देश्य है तो कृष्ण नाम प्रचार और गौर नाम प्रचार. चैतन्य महाप्रभु कौन है समझना चाहिए. तो इसलिए इस उद्देश्य में मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और आशा है तुरंत ही हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होगी. तो ऑलरेडी अंग्रेजी में उपलब्ध है, ऑलरेडी रशियन और तमिल में उपलब्ध है. तो चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी के आचे जत नागर आदि ग्राम सब अत्र प्रचार हो गई मोर नाम. कि चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तित होगा, प्रचारित होगा, प्रसारित होगा. तो दुनिया के सभी गांव और सभी टाउन तो आशा है सूरत में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि सुराती लोग तो स्वाभाविक कृष्ण भक्त। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का एक नाम सुरत नाथ, सुरत का प्रभु, लेकिन उसका मतलब नहीं है ये सुर। सुरत का मतलब प्रेम विलास। तो चैतन्य महाप्रभु भी इनका नाम गुण रूप लीला है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन इनका नाम रूप गुण लीला कृष्ण से तरह भिन्न है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप में भगवान है। तो कृष्ण का नाम है कृष्ण, कृष्ण के बहुत नाम है, बहुत नहीं असंख्य नाम है, जिनमें कृष्ण हरि गोविंद मधुसूदन मुरारी गोपीनाथ गोकुलानंद यशोदानंद आदि मुख्य है। जो चैतन्य महाप्रभु भी इनके भी असंख्य नाम है, जिनमें गौरंग गौर सुंदर गौर हरि मुख्य है। कृष्ण ये नाम का अर्थ है, तो बहुत अर्थ है, एक ही काल श्याम सुंदर काल लेकिन सुंदर। तो चैतन्य महाप्रभु है राधा भाव द्युति सुवलित नोमी कृष्ण स्वरूप। कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का रूप कृष्ण का रूप जैसे है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दिव्य रूप कृष्ण काल श्याम वर्ण नहीं है, गौर वर्ण है, क्योंकि राधा वर्ण प्रयुक्त है, तो इसमें गौरंगी राधा जैसे चैतन्य महाप्रभु का रूप गौर है। तो इनका नाम है गौर सुंदर, इनका रूप है कृष्ण अभिन्न स्वरूप लेकिन गौरवर्ण है। इनका गुण है कृष्ण का गुण है मधुर, बहुत अवतार है राम नृसिंह वराह कूर्म और सब अवतार का विशेष मुख्य गुण है। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है प्रेम पुरुषोत्तम, मधुर माधुर्य कृष्ण का विशेष गुण है और चैतन्य महाप्रभु का विशेष गुण है महावदन्यता। वे बहुत बहुत बहुत उदार और कृपालु है और इसलिए श्री कृष्ण की प्रेम माधुर्य परिवेशन करते हैं। तो कृष्ण लीला राज लीला है और चैतन्य महाप्रभु की लीला नदिया लीला पुरी लीला और अभी तक चैतन्य महाप्रभु की लीला चलते रहते हैं। तो इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहते हैं अदापि हो जय लीला करे गौर राय कनो कनो भगवान है बेकी बारे साय। तो आज तक अभी भी जिनकी दिव्य दृष्टि है चैतन्य महाप्रभु की लीला देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक चलते हैं। तो महाप्रभु की लीला है प्रेम दान, और वो अभी तक चलते हैं प्रेमदान लीला। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों प्रशिष्यों अनुगामी जन अभी तक इस भौतिक दुनिया में इस घोर कल युग में प्रयास करते हैं अमूल्य कृष्ण प्रेम दान परिवेशन करने। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु कृपा है। इनका विशेष गुण है महावदन्यता। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है। तो नित्यानंद प्रभु की वैशिष्ट विशेषता क्या है कि नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, जैसे कि बलराम कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण का अपरूप है। तो नित्यानंद प्रभु व्यवहारिक रूप में चैतन्य महाप्रभु की महावदन्यता प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और पूरा पंच तत्व आया है प्रेम आस्वादन करने के लिए और परिवेशन करने के लिए। तो पंच तत्व की कृपा का वर्णन है चैतन्य चैतन्य में कि पात्र विचार नहीं स्थान स्थान जे जहां पाए तारे दे प्रेम दान। तो पंच तत्व का विचार नहीं था कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन सा स्थान उचित है कौन सा स्थान अनुचित है प्रेम दान करने के लिए। तो अविचार से सबको प्रेम, जब भी अवसर मिले तो सब प्रेम देते। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत उदाहरण है। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु तो सबसे नीच पापी नास्तिक गौ ब्राह्मण द्वेषी को प्रेम दान दिया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेषकर नित्यानंद प्रभु को दाय दिया है। सबसे सबको और विशेषकर सबसे नीच व्यक्ति का उद्धार कर। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार है कोई उत्तम कोई नीच नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि में और व्यवहारिक दृष्टि में कोई कोई उत्तम है और कोई कोई नीच है। जिनके पास जन्म ऐश्वर्य सूत्र श्री जो उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा बुद्धिमान और शिक्षित है और जिनके रूप है सौंदर्य है, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक विचार में उत्तम है और व्यवहारिक विचार में जो पुण्यशाली है, जिनका मृदु स्वभाव है और किसी को द्वेष नहीं करते हैं और ऐसे सब व्यवहार करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति साधु कहलाते हैं, चाहे भी त्यागी या गृहस्थ। अगर सदव्यवहार करते हैं वो साधु मान जाते हैं, और जो सदैव गुस्सा होते हैं और कड़वा बात बोलते हैं और दूसरों को गाली देते हैं और मारते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बदमाश है, साधु नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार है, सब कृष्ण भक्त साधु असाधु, सब कृष्ण भक्त है, लेकिन माया का आवरण से कोई कोई सात्विक है, कोई कोई राजसिक है, कोई कोई तामसिक है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति का आवरण के नीचे शुद्ध आत्मा है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार सबके लिए है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब कृष्ण दास है, साधु कृष्ण दास है और असाधु भी कृष्ण दास है। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि कौन हिंदू है, कौन अहिंदू है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडा, ये सब विचार नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में सब कृष्ण भक्त है, सब आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना, जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना। तो फिर भी व्यवहारिक प्रचार क्षेत्र में हम देखते हैं कि जिनके साधु स्वभाव है तो भक्ति ग्रहण करने के लिए और उपयोगी है और उत्साही है, और जो अहिंदू है, जो गोमांस खाने वाले है, जो ब्राह्मण और देवगण को द्वेषी है, तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है, और ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति है प्रेरित करवाना बहुत कठिन होते है। तो सामान्यतः पुण्यशाली या भक्ति उन्मुखी लोग कृष्ण भक्ति के लिए उत्साही होते हैं, जैसे कि आप सब आया है इस सत्संग में। तो इससे हम समझते हैं कि आप सब पुण्यशाली हैं, लगते है कि हमारे बीच में आज कोई गौ मांस खाने वाले नहीं है और कौन या बिल्कुल नहीं मांस खाने वाले हैं, आशा है। तो सामान्यतः पुण्यशाली लोग कृष्ण भक्ति में आकृष्ट होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये शांग त्वंदकृतं पापं जनानं पुण्य कर्मानं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां विजयतमः। कि पुण्यशाली है जो इस जीवन में और पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म करते हैं और किया है, तो ऐसे व्यक्ति जब मोह अर्थात भूल धारणा से मुक्त होते हैं तब मेरी भक्ति करते हैं दृढ़ता से। तो भक्ति शुद्ध भक्ति में आना तो ये सामान्यतः ये अर्हता है, तो पुण्यशाली होने चाहिए। तो सामान्यतः पापी लोग तो कृष्ण भक्ति में नहीं आते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है कि पापी तापी जतो छेलो हरि नामे उधारे लो तार साखी जगाए माधार। कि केवल पुण्यशाली लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म ने अंश ग्रहण नहीं किए है, परंतु पापी तापी नीच बदमाश दुर्धा और ऐसे श्रेणी लोग भी आए थे। कैसे चैतन्य महाप्रभु की दया है और विशेषकर कृष्ण नाम की कृपा से चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने वाले हैं, तो कैसे प्रेम दान करते हैं, तो हरि नाम के द्वारा। और इस प्रेम दान प्रयास में चैतन्य महाप्रभु का मुख्य सहायक है श्री नित्यानंद प्रभु। और विशेषकर नित्यानंद प्रभु सबको प्रेम देते थे। चैतन्य महाप्रभु से और भी दयालु है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का विशेष प्रयास था सब समाज की दृष्टि में सबसे नीच लोग के पास जाके उनसे प्रार्थना करना, भजो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कहो भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरंग नाम रे जे जन गौरंग भज से जन बोरा प्राण रे। तो ये ही नित्यानंद प्रभु का प्रयास है। तो सबसे अयोग्य व्यक्तियों के पास जाके ये ही भिक्षा मंगल। तो नित्यानंद प्रभु आचंदा के घर जाके भिक्षा मंग रहे थे। तो सामान्यतः सन्यासी तो केवल पुण्यशाली लोग के घर जाके भिक्षा मंगते, लेकिन नित्यानंद प्रभु विशेषकर अपुण्यशाली पापिष्ट लोग के घर जाके भिक्षा मांगते थे। तो क्या भिक्षा, सन्यासी हूं आपके घर आया हूं और आपसे भिक्षा मांगा, तो क्या लेगा, हमारे घर में मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन है, टी कॉफी है। उस समय तो टी कॉफी नहीं थी। तो आजकल की आज के चंडाल के घर में टी कॉफी है सबके घर, तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय भाई। तो न्यूज पेपर में देखते हैं वो शादी का एडवर्टिजमेंट, तो ब्राह्मण ब्राह्मण गर्ल, और कौन ब्राह्मण है, सब चंडाल है, ब्राह्मण का नाम है, लेकिन व्यवहार से समझते है कि कल युग में ब्राह्मण तो कभी ब्राह्मण का नाम ही ब्राह्मण होते, लेकिन ब्राह्मण का काय ब्राह्मण की शुद्धि तो ऐसा नहीं। तो चंदा और सब चंदा सब, तो हम क्या सन्यासी को क्या देंगे, ये क्या भागव सन्यासी है, भागव है जो सन्यासी है। तो सामान्यतः चंदाओं के घर में तो सुअर का मांस, सुअर का मांस, वो चंडाल तो दूसरे श्रेणी में प्रवेश किए जिसमें सुअर का मांस नहीं खाना है, लेकिन गाय का मांस खाना है। तो नित्यानंद प्रभु ये भिक्षा मांग ले, तो भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो क्या हम भक्ति करेंगे, हम निषेध, हम पूर्ण योग्य पूर्ण अयोग्य है, तो हमारे कृष्ण नाम बोलना क्या संभव है? यदि वो समय चंडा हो तो सभी प्रकार की वैदिक क्रिया से निषेध करे, चंडा हो तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते और किसी भी शुभ कारण में भाग नहीं ले सकते। चंडा लागर शुभ कारण यज्ञ जैसे में आते हैं तो सामान्य विचार नहीं तो सब अशुभ हो जाते, इसलिए वो अस्पृश्य करता और आदि कर सकते। तो ये भी चाहता कि ये सब चंद आओ तो मांस करके अंदर करते हैं, तो आजा यज्ञ में आते हैं और आजा शुद्ध ब्राह्मण का शरीर स्पर्श करते हैं तो वो ब्राह्मण अयोग्य होगा पूजा करने के लिए। और आजा चंदा आओ यज्ञ नहीं आएगा या कल भी शुभ काम में आएगा तो वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चंडाल का स्वभाव है अशुद्ध और शरीर अशुद्ध हो क्योंकि मांस करते, तो इसलिए अस्तित्व है कि तो आज का और मांस करने वाले अपने घर में यज्ञ आयोजन कर देखो क्या चाहते यही चाहते काला चमक तो ऐसे बचाता कि एक चंदा आए तो सभी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान से मना थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु चंदाओं के घर जाके तो हम क्या हम भगवान कहेंगे नहीं, हमारा कोई योग्यता नहीं है, तो नित्यानंद को बोलते मैं योग्यता देखता हूँ, तो मैं आपसे मंगा कृष्ण नाम बोलो आगे मैं बोलता हूँ तो तुम्हारा योग्यता होता है। तो श्री प्रभुपाद हमारे परमाराध्य जो श्री प्रभुपाद नित्यानंद से अभिन्न है, क्योंकि वे चंद्र के बीच में उसके नाम प्रचार किए हैं और अयोग्य तो अयोग्य लोगों को संत में उसके नाम इसलिए निश्चित है कि सूर्य प्रभुता नित्यानंद प्रभु की शक्ति से पूरी संचालित है। तो ऐसे आज का हम देखते हैं तो कैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला कैसे है, तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने में चैतन्य महाप्रभु गौ लीला आदि सब कैसे है। तो आप बहुत ही भगवान है क्योंकि आप भारत भूमि में जन्म ले, भारत भूमि ही जिसका नाम चंद्र भूमि है, तो आदि बहुत बड़ी विपत्ति में ले जाएंगे क्योंकि चंद्र भूमि में कितना पाप आया है। मुझे रात में एक दो पीढ़ी के पहले लगभग नहीं थे अंडे खाने वाले और मांस की बात तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आजकल हर रास्ते के कोने कोने में अंडा ऑमलेट दूसरा सब चाहते हैं और सबसे चलिए अच्छा है स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है नरक जाना चाहिए और विदेश में ही बहुत लोग शाकाहारी बन जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए मांस मछली अंडा बहुत खराब है लेकिन भारतीय लोग तो 50 साल के पहले ही का प्रचार को विश्वास करते हैं कि ज्यादा प्रोटीन करने से स्वस्थ रहता है लेकिन आज का हाल तो रिसर्च से स्पष्ट है कि मांस खाने से तबीयत का बहुत नुकसान होता है इससे लोग कैंसर होते हैं बीपी होते हैं एलर्जी होते हैं पेट में क्रीमी होते हैं और क्या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते हैं तो फायदा नहीं होते फायदा होते हैं पोल्ट्री फार्म का बैलेंस उसका फायदा होते हैं लेकिन उसका फायदा भी नहीं होते क्योंकि उसमें ये फायदा पोल्ट्री फार्म का मालिक होने से उसका दीर्घ निवास होगा कहां पर यमलोक में यमलोक का अतिथि होगा और बहुत स्थिति बहुत स्थिति व्यतीत करेगा यमराज का मकान में यमदानी बोलते हैं तो जो नहीं होना चाहिए ये सब पाप करना आज का हो नॉर्मल है गुजरात में भी पहले गुजरात का गौरव था कि गुजराती का मतलब सागा है अभी गुजरात का बदनाम है दुष्कृति है कि हम गुजराती है और हम सब कुछ करते हैं हमारे कोई नियम नहीं है एक दूसरी बात है तो ये सब पाप कर्म हटाओ गुजरात से गुजरात से कम सबका संकल्प होना चाहिए कि कम से कम एक गुजराती से मेरे प्रयास से एक गुजराती से इस पाप काम हटाना होगा मतलब मुझ से हर गुजराती का संकल्प ऐसा होना चाहिए तो पाप काम नहीं करना चाहिए कृष्ण नाम लेना चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम शक्ति मिलेंगे सभी प्रकार का पाप कर्म वर्जन करने और कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम ग्रहण करने तो नित्यानंद प्रभु प्रस्तुत है हमको कृष्ण भक्ति देना हम प्रस्तुत है ग्रहण करना तो हर एक भक्ति का व्यक्तिगत ऊपर जाना पड़ेगा अगर हम प्रस्तुत है नित्यानंद प्रभु प्रस्तुत है कृष्ण भक्ति देना तो हम लेंगे कि वे तो सब जी हाँ कहेंगे लेकिन हम क्या तैयार है ऊपर शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करें अगर हम तैयार नहीं है श्री कृष्ण भक्ति धन्य तो इसका मतलब है कि हम तैयार है यमराज के पास जाने तो दो रास्ते है और ऐसे एक खेते हुए साधु जो बड़ा शैतान था तो उसका तो चाह है कि जतो मत सतो पर तो सब रास्ता तो एक ही जाएगा जाते हैं तो वो सही नहीं। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मार्ग से कृष्ण के पास जाना है, और अशुद्ध अभक्ति पाप मार्ग से यमराज के पास जाना है। तो दोनों एक ही नहीं है, लेकिन आज का लोगों का दिमाग अलग है, और क्या पाप है क्या पुण्य है तो उसमें कोई विचार नहीं है। तो मेरा विनती है कि आप जरूर सा विचार कीजिए, आप कौन सा मार्ग पर है। अगर ठंडे में कुछ विचार नहीं है, अगर जीवन में कुछ विचार नहीं, अगर कभी सुबह उठ के नहा के एक दो मिनट में कुछ पूजा करना है या दस मिनट में कुछ पूजे और बाकी से नए दिन में, तो खाली खुद का इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना है, तो क्या हम भगवान की कृपा करेंगे कि नहीं? हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, अपना इंद्रिय सुख या कृष्ण प्रीति? तो इंद्रिय सुख तो हर जन्म में उपलब्ध है, सो आदि खुद से भी इंद्रिय सुख भोग करते, हमसे ज्यादा भोग करते। तो केवल दो लाख मानव जन्म में अवसर है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा असीम है, लेकिन सामान्यतः मानव जाति हरे कृष्ण खुद को भी हरे नाम सुन, तो खुद उससे ही उसका अगला जन्म मानव जन्म होगा भगवान कृष्ण। तो बहुत पाप से ही मानव जीवन में पाप काम करने से तो अगला जन्म खुद या ब्री या चीटी ऐसे नीच जन्म होते, और पाप के अनुसार बहुत नीच जन्म होते, लेकिन नीच पशु जैसे शरीर में अगर हरे कृष्ण नाम सुनना है, हरे कृष्ण, तो कम से कम मानव जन्म मिलेगा तुरंत, बहुत खुद शरीर धारण नहीं करते। तो इसलिए घर में खुद नहीं रखनी चाहिए, ये नीचा चाह। तो घर में खुदते रखने से तो सब पूजा पाठ जाप तो सब निष्फल होते, और आसक्ति भी होती है खुदते पर, तो वो आसक्ति से अगला जन्म खुदते होगा। तो आज का भारतीय लोग तो अपनी संस्कृति से ही बहुत दूर गए हैं, इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये प्राचीन पवित्र धार्मिक भारतीय संस्कृति जिसमें बहुत अभारतीय अर्थात आपने जो भारत के बाहर जन्म लिया है, वो बहुत ऐसे लोग जो धार्मिक संस्कृति पर आकृष्ट होते हैं, तो आपका खुद का धन मत नष्ट करो, यही भारत का धन है। तब स्वयं धारण कृष्ण भक्ति, तो मेरा अनुरोध है आप अपने धर्म अवलंबन कीजिए, कृष्ण भक्ति कीजिए। इस काल युग में तो धर्म रक्ष करने के लिए तो एक ही उपाय है, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और प्रचार करें, तो ये एक ही आशा है। हरे कृष्ण।